من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور جس نے بنائے ہیں اندھیرے اور اجالا. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. والذی, وہ وہی اللہ جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے, پھر اس نے مقرر کی ہے ایک مدت, اور ایک مدت اس کے پاس مقرر کی ہوئی ہے, پھر تم شک کرتے ہو. اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں, جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہاری کھلی باتوں کو, اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانعام ہے. انعام نعم کی جمع ہے. نعم اصل میں عربی زبان میں اونٹوں کو کہا جاتا ہے, اور پھر اس کا اطلاق گائے اور بھیڑ بکری پر بھی ہوتا ہے. نعم مفرد ہے اور انعام جمع ہے, اور جمع الجمع انعیم ہے. اصلی اطلاق اونٹ, پھر گائے اور بھیڑ بکری پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے, اور اس کا معنی مویشی کر دیا جاتا ہے. مویشی جو عام طور پر انسان ان کو پالتے ہیں اور انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں, اور اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا والانعام, مویشیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ لکم فیا دفن, تمہارے لیے ان کے اندر موسم سرما کے اندر گرمائش گرمی کا سامان بھی پیدا کیا ہے, اور تمہارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں, اور ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے, اور مانوس بھی کر دیا ہے, تابع بھی کر دیا ہے کہ تم ہر قسم کی خدمت لیتے ہو, وہ بگڑتے بھی نہیں ہیں, بڑی عاجزی کے ساتھ تمہاری خدمت انجام دیتے ہیں. تو مویشیوں کا ذکر اس واسطے کہ حلت اور حرمت کا مسئلہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. مویشیوں کو حلال قرار دیا گیا ہے خاص شرطوں کے ساتھ, اور کئی دوسرے جانور ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور شرک کرنے والے لوگ جو ان مویشیوں کے اندر بھی شرک کرتے ہیں, اس کی تردید کی گئی ہے. تو سورت کا نام اسی طرح سورۃ الانعام ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. اس کی 166 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں, اور 3500 کلمات یعنی الفاظ ہیں. 3050 الفاظ ہیں اس سورہ مبارکہ, اور یہ 12422 حروف پر مشتمل ہے. اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سورہ ہجر کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. سورہ ہجر سے پہلے نازل ہوئی ہے جو 14 پارے کے اندر ہے, اس کے بعد یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے. یہ مکی سورت ہے, یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے, اور امام راضی اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کی فضیلت کی ایک وجہ خاص یہ بھی ہے کہ اس کی چند آیتوں کو چھوڑ کر جملہ سورت ایک دفعہ ہی نازل ہوئی ہے. جس وقت یہ سورت مبارک نازل ہوئی ہے 70,000 فرشتوں کی جماعت جبرائیل امین کے ساتھ زمین پر نازل ہوئی, وادی کو پر کر دیا. کتنے فرشتے نازل ہوئے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت, اس کو خاص فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے, یہ بھی لمبی سورتوں میں سے ہے. اس سے پہلے جتنی سورتیں تھیں وہ مدنی سورتیں تھیں, ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اور دراصل اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید کے تمام دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور شرک کی جملہ اقسام کی تردید فرمائی گئی ہے. تمام قسم کے شرک, قولی شرک, فعلی شرک, اعتقادی شرک, عملی شرک, تمام شرکوں کا رد کیا گیا اور ایک لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ, سورہ انعام. اب یہ پہلی سورتیں مدنی زندگی میں نازل ہوئی تھی اور یہ مکی زندگی میں, ترتیب کے لحاظ سے یہ بعد میں ہے. ترتیب نزولی اور ہے اور یہ قرآن کی جو ترتیب ہے, یہ لوح محفوظ کی ترتیب یہ ہے, جس طریقے سے ان سورتوں کو ترتیب سے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, لیکن نزول دوسری ترتیب سے ہوا. اب یہ جو لمبی سورتیں تھیں یہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا. سورہ فاتحہ کے اندر ملت ابراہیمیہ کے تمام اصولوں کا خلاصہ دیا گیا, تمام خلاصہ بتلا دیا گیا, اجمال ملت ابراہیمیہ کے جتنے بھی اصول ہیں سب کا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چاروں آسمانی کتابوں میں سورہ فاتحہ جیسی سورت کوئی بھی نہیں, نہ تورات میں, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, نہ خود قرآن میں. فضیلت کے لحاظ سے سب سے زیادہ فضیلت اس سورہ فاتحہ کو حاصل ہے, جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور ہے بھی سورہ صلات کہلاتی ہے, اس کا نام بھی ہے. تو ملت ابراہیمیہ یا دین حق کا لب لباب اور نچوڑ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے سارا. اور پھر دو سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, ان کے اندر ملت ابراہیمیہ کا تفصیل ہے, دونوں ظاہری تفصیل. سورہ بقرہ میں تو بالکل ادنا مسائل سے لے کر خلافت کبریٰ کا نظام تک بیان کیا گیا ہے, عبادت سے لے کر انفرادی احکام سے لے کر اجتماعی احکام میں خلافت سب سے اونچا, یعنی وہ نظام ہے خلافت کبریٰ, وہاں تک بیان کیا گیا. اس کی شکل اور صورت یہ ہے ملت ابراہیمیہ کی. ان دونوں صورتوں کے اندر ملت ابراہیمیہ کی ظاہری شکل کو بیان کیا گیا. شکل اور صورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جس وقت کے باطن بھی اس کا صحیح ہو. اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں صورتوں کو ملانے سے ملت ابراہیمیہ کی ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں کو مکمل طور پر بیان کیا گیا. نساء ویمن اور فوڈ ٹیبل مائدہ, یہ انسان کی اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت رکھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اور یہ کھانے کا ٹیبل جو ہے اس کو بھی بڑی اہمیت ہے انسان کی حیات کے ساتھ. باطنی سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا جب تک ان دونوں چیزوں کا توازن قائم نہ رہے. اور ظاہری شکل و صورت جو ملت ابراہیمیہ کی ہے، ادنا سے ادنا حکم سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ تک، وہ تمام آل عمران اور سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیے گئے. تو ایک لحاظ سے آل عمران کے اندر اللہ تعالی نے ملت ابراہیمیہ کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو بگاڑ دیا تھا، دونوں طبقوں کا ذکر کیا، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہود اور نصارہ ہیں. یہ ملت ابراہیمیہ کے طرفدار لوگ تھے، یہ اسی طرف منسوب ہیں، لیکن اس کو بگاڑ دیا تھا ملت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبی یہ ملت حنیفیہ کے امام تھے سارے. اور ملت حنیفیہ کے اندر بگاڑ یہود اور نصارہ نے کیا، دو فرقے تو یہ تھے، لہذا ان دونوں کو خطاب کیا گیا. اور تیسرا فرقہ جنہوں نے ملت ابراہیمیہ کو بگاڑا تھا، فاسد کیا تھا، وہ عرب کے مشرک تھے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اس کے بے شمار خاندان تھے، انہوں نے بھی ملت ابراہیمیہ کو بگاڑ دیا تھا. تو یہ تینوں فرقوں سے بقرہ اور آل عمران میں تو یہود اور نصارہ کا طرف روح سخن ہے، اور مائدہ اور نساء کے اندر عربوں کی طرف روح سخن ہے، جنہوں نے ملت ابراہیمیہ کے اصولوں کو بگاڑا ہے. تو قرآن نازل ہوا تو قرآن نے یہ تعلیم دی کہ یہ لوگ اگر اس بگاڑ کو چھوڑ دیں تو یہ بھی ملت ابراہیمیہ میں اسی طرح ہوں گے جیسا کہ ان کے امام تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی ملت حنیفیہ کے جو امام تھے، اسی پر یہ گامزن ہو جائیں گے اگر یہ ان خرابیوں کو چھوڑ دیں جو انہوں نے ملت کے اندر پیدا کی ہیں. تو عربوں کی طرف بھی روح سخن ہو گیا جنہوں نے ملت اسماعیلیہ کو، ملت ابراہیمیہ، ملت حنیفیہ کو بگاڑ دیا تھا، بالکل شکل ہی بگاڑ دی، اور یہود اور نصارہ نے بھی بگاڑ دی. یہ ان کی طرف روح سخن تھا. یا بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوتا ہے، اور 40 خرابیاں سورہ بقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کی بیان فرمائی، یہ خرابی تمہارے اندر آئی، یہ خرابی آئی. آل عمران میں جب شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے معاملہ، تو 83 آیتوں تک روح سخن نصارہ کی طرف ہی تھا کہ دیکھو تم کتنے غلط عقیدے میں پڑ گئے ہو، مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہو گئے ہو. وما من الہ الا اللہ، اس پر مناظرے ہوئے، اس پر مباحلے ہوئے. مباحلے کے لیے آؤ اگر تمہارے اندر صداقت ہے کہ مسیح خدا کا بندہ ہے، الہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو انہوں نے بگاڑ پیدا کر لیا تھا، اس کی اصلاح کی خاطر اللہ نے نازل فرمائی. اب یہ چاروں صورتیں جو طویل ہیں، لمبی ہیں، تو ان کا یعنی خلاصہ میں نے عرض کیا کہ یہ اور ملت حنیفیہ کا ظاہر اور باطن، عربوں کے اندر عورت کے معاملے میں بھی فساد تھا اور کھانے پینے کے بارے میں بھی فساد تھا. یہ معنوی اصلاح اور اجتماعیت کاملہ اس وقت پیدا ہوتی ہے دونوں میں توازن قائم رہے. اور اس کے علاوہ ملت ابراہیمیہ کے اٹل اور قطعی اصولوں پر انسان عمل پیرا ہوں، تب ہی چل کر انسان کو نجات نصیب ہو سکتی ہے. تو اب یہ پانچ صورتیں ہوگی، اور یہ جو چھٹی صورت ہے یہ سورہ انعام. سورہ انعام کے بعد سورہ آراف ہے. تو یہ ساتوں صورتیں مل کر ایک باب قرآن کا بنتا ہے، یہ ایک باب ہے. اور ایک لحاظ سے یہ پانچ صورتیں ایک حصہ ہے اور یہ اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. پہلا حصہ بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا اور یہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات, یہ دوسرا حصہ شروع ہو گیا. اب دوسرے حصے میں سابی ملتوں والے جو اقوام ہیں ان سے خطاب ہے. ملت ابراہیمیہ کو ماننے والے, ملت حنیفیہ کو ماننے والے, جو جو انہوں نے خرابیاں پیدا کی تھی ان پانچوں صورتوں میں ان کی طرف روح سخن تھا, اس کی اصلاح کرو تب تمہارا ملت حنیفیہ کی طرف نسبت کرنا درست ہوگا, ورنہ تم مشرک اور کافر رہو گے, جہنمی رہو گے, ناکام رہو گے. اب سابی ملتیں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے, نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ادریس علیہ اور ان سے بھی پہلے ادریس علیہ السلام کے زمانے میں سابیوں کی ملت دنیا میں ہماگیر تھی. یہ سابی اور سابی ملت اصل میں تو صحیح تھی لیکن اس میں بھی بگاڑ اقوام نے پیدا کر لیا تھا, شرک داخل ہو گیا, کفر داخل ہو گیا. ورنہ سابی ملت کی ابتدا جو ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تو سابی ملتوں میں بھی توحید, طہارت, صلات, صوم, یہ چاروں چیزیں مکمل موجود تھی. توحید بھی, طہارت بھی, نماز بھی اور روزہ بھی. جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی احوال المصر والقاہرہ کے اندر لکھا, سابی ملتوں میں یہ اصول مسلم تھے لیکن بعد میں خرابی پیدا ہو گئی. سابی ملتوں کو ماننے والے مشہور اقوام, اب ان سے خطاب ہو رہا. ملت حنیفیہ کی طرف نسبت رکھنے والے جو لوگ تھے, یہود, نصارہ اور اسماعیلی, بنی اسماعیل, ان سے خطاب ان صورتوں میں ہوا. اب سابی ملتوں کے لوگ, کیونکہ انہوں نے بھی خرابیاں پیدا کر لی ہیں اور قرآن کہتا ہے اگر ان خرابیوں کو چھوڑ دو تو تمہاری ملت بھی ٹھیک ہے, وہ ملت بھی بالکل صحیح ہے اور قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے, آؤ مان لو, تسلیم کر لو. تو سابی ملتوں میں مشرق کے اندر چینی قوم ہے, وہ یہ بھی سابی ملت کے لوگ تھے. ہندوستان کی قوم ہے, پرانی بھی اور آریہ سماجی بھی, آریہ سماجیوں سے پہلے بھی اور بعد والے بھی, اور ایران کے وسط میں رہنے والے مجوسی یہ, اور مغرب میں رہنے والے یونانی اور روم, روما کے باشندے, یہ پانچوں اقوام سابی ملت کے پیروکار تھے. لیکن اصل ملت نہیں تھی ان میں, یہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو گئے, سارے کے سارے, یونانی بھی, رومی بھی, مجوسی بھی, ایران کے ہندی قومیں جتنی بھی ہیں وہ بھی, اور چینی قومیں, یہ تمام کے تمام اصل سابی ملت کو چھوڑ کر خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی. اس طرح جیسا یہود, نصارہ اور بنی اسماعیل کے اندر خرابیاں پیدا ہوگی کہ انہوں نے عین کفر اور شرک کا نام ہی ملت ابراہیمیہ رکھا ہوا, اور ان لوگوں نے عین کفر اور شرک کو ہی صحیح ملت تصور کیا. یہ سابی اقوام کی طرف, ان میں خاص طور پر وسطی علاقوں کے رہنے والے مجوسی, کیونکہ یہ بالکل قریب تھے, سب سے پہلے ان کو رکھا گیا, اور باقی آگے شرک کی تردید میں جتنی بھی اس کی اشکال آتی ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں. تمام سابی قومیں جتنی بھی شرک کفر میں مبتلا ہیں وہ تمام کی تمام آ جاتی ہیں. اب روح سخن ان سے ہے, دیکھو کہ تم نے اصلی ملت کو بگاڑ کر کس طرح تم نے شرک اور کفر کو اپنا لیا, اور تم میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں رہا, سب یہود اور نصارہ کی طرح, اسماعیلیوں کی طرح باطل پرست بنے ہوئے ہو. لیکن بہت دقیق طریقے سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے, اور یہاں یہ چونکہ ایک باب ختم ہو گیا سابی حنیفی ملت والوں کے خطاب کے بعد, اب سابی ملت والوں کا خطاب شروع ہو رہا ہے, اس کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوئی. یہ دونوں صورتیں جب ختم ہوں گی تو سات صورتیں لمبی قرآن کی ایک باب ختم ہوگا. سابی ملتوں سے خطاب کرنے کے بعد شرک کی تمام قسمیں بتلا دی جائیں گی, ان کا رد کیا جائے گا, یہ سب غلط ہے. اور آراف کے اندر مجموعی طور پر تمام اقوام عالم سے خطاب ہوگا, تمام دنیا کی قوموں سے اجتماعی خطاب ہوگا اور قرآن کی دعوت ان کے سامنے رکھی جائے گی. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, لا الہ الا ہو یحیی و یمیت. یہ دعوت قرآن کی تمام اقوام عالم کے سامنے, یہ اگلا باب. جب دلیل کے ساتھ ایک چیز بیان ہو جاتی ہے, عقلی اور نقلی دلائل پیش کر دیے جاتے ہیں, تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ باطل پرست ہوتے ہیں. دلیل سے بات کرو, بات سمجھو سمجھاؤ, کوئی شبہ ہے وہ نکالو, کوئی اعتراض ہے تمہارا وہ ظاہر کرو, لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسے مفسد عنصر کے خلاف طاقت کو استعمال کرنے کا حکم دیا. پھر سورہ اعراف کے بعد دو سورتیں جہاد بسیف و سنان کی ہیں. دیکھو یہ لوگ اگر نہیں مانتے اور صحیح دلیل کو تسلیم نہیں کرتے اور مقابلہ کرتے ہیں, پھر طاقت استعمال کرو. اعدوا لہم من قوۃ ما استطعتم, جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, طاقت استعمال کرو اور جہاد کرو. اور جہاد کے تمام بنیادی اصول دو سورتوں کے اندر بیان کر دیے گئے, سورہ انفال اور سورہ توبہ. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی حقانیت, یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سورہ ہود میں, اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں, اور پھر وحدت ملت انبیاء اور ملت ابراہیمیوں کا پھر دوبارہ تذکرہ سورہ ابراہیم کے اندر. تو یہ اس طریقے سے یہ سورتیں آپس میں مربوط ہیں. اب یہ دوسرا ایسا سابی اقوام کی طرف خطاب سے شروع ہو رہا ہے, اور یہاں پر بھی اللہ کی تعریف کی گئی ہے, جیسا سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین, یہاں ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سب تعریفیں ستائشیں اللہ کے لیے ہیں, جو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے اندھیرے اور روشنی کو بنایا, اس میں ساری بات سمجھا دی گئی. سب سے پہلے تعریف اللہ کے لیے, اللہ ذاتی نام ہے, خدا ذاتی نام اللہ ہے, اور آگے خالق اور رب. یہ آگے خالق کی تعریف, جس نے پیدا کیا ہے ارض و سما کو اور اندھیرے اجالوں کو, یہ پیدا کرنے والا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی حکمت میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ صحیح عقل والا آدمی اس راستے سے اللہ کی پہچان تک پہنچتا ہے. خدا کی ذات اور صفات کا صحیح تصور اللہ کی صفات سے ہی انسان میں آتا ہے. اللہ کی صفات کو اگر پہچان لے تو اللہ تعالی کی صفات اس جہان کے پیدا کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے وہ فاطر آتا ہے. بدیع السماوات والارض, فطور اور ابداع کے ذریعے جس نے ایجاد کیا ہے سب کائنات، اب موجد کون ہے؟ اللہ، ایجاد کائنات، اور پھر خالق کون ہے؟ خلق دوسرے نمبر پر آتی ہے، ایک چیز سے دوسرے کو بتانا وہ آگے آ رہا ہے، مادے کا مسئلہ بھی، صورت کا، میٹر اینڈ شیپ، اور جواہر اور آراز، جو چیز مستقل قائم ہے، عرض و سما، ایک وجود، ایک جسم، باڈی رکھتی ہیں یہ چیزیں، ان کو حیز چاہیے، مکان چاہیے، اور ایک چیزیں آراز ہیں، وہ دوسرے کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، اندھیرا بھی، اجالا بھی، خود بذاتی وہ نہیں، دوسرے کے ساتھ، سیاہی سفیدی دوسرے کے ساتھ قائم رہے گی، تو خواہ وہ جوہر ہوں، یعنی مستقل وجود رکھنے والی ہوں، اور چاہے دوسرے کے ساتھ ٹکنے والی ہوں، تمام کا موجد خدا ہے، اللہ ہے، خالق خدا ہے، پھر رب کی صفت بیان کی گئی ہے، ہر چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے والا، رب بھی وہی ہے، یہ راستہ ہے سلیم عقل رکھنے والے انسان کے لیے، اس راستے پر ہو کر وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی وحدانیت کا قائل ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہی صفات سامنے رکھی گئی ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور جس نے ٹھہرایا ہے اندھیروں کو اور روشنی کو، اندھیرے جمع کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور روشنی کو مفرد کے ساتھ، حق ایک ہے اور باطل کی کئی شاخیں ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظلمات میں سب سے بڑی ظلمت شرک، کفر اور نفاق کی ہے، یہ سب سے بڑے اندھیرے ہیں، شرک، کفر اور نفاق سب سے بڑے اندھیرے یہ ہیں، پھر بدعت کا اندھیرا بھی بڑا ہے، پھر معصیت کا اندھیرا بھی ہے بڑا، یہ اندھیرے ہیں، اور ایمان، نبوت، یقین، توحید یہ روشنی ہے، اس سے روشنی انسان کو معلوم ہوتی ہے، بصیرت آتی ہے، فہم صحیح ہوتا ہے اگر ان چیزوں کو انسان مان، خدا کی وحدانیت، اسلام، ایمان، نبوت، اس پر ایمان، یہ روشنی ہے، اور اس کے خلاف دوسرے اندھیرے ہیں سارے، اندھیرے جمع کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ اس کی مختلف ہیں، فرمایا یہ نور و ظلمت، نور و ظلمت یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ نور کا خالق اور ہے جو یزدان ہے، اور تاریکیوں کا خالق اور ہے جو اہرمن ہے، اہرمن اور یزدان والے سنوی یا مجوسی ملت صابیہ کے لوگ، ان کو سمجھایا گیا نہیں، اندھیرے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں اور روشنی بھی اسی نے پیدا کی ہے، خالق دوسرا کوئی نہیں ہے، دو نہیں ہے، ایک ہے، الحمدللہ اللہ ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، یہ شرک ہے ذات کے اندر، ذات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں مجوسی لوگ، دو خالق، خیر کو الگ، شر کو الگ، شر کا خالق اور ہے وہ اہرمن ہے، اور خیر کا خالق جو ہے وہ یزدان ہے، دو بنا لیے، سنویہ کہلاتے ہیں، دو ماننے والے، دو معبود ماننے والے، تو یہ صرف اللہ نے بنایا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے جس نے پیدا کیا، جب ایک ہی ہے تو مجوسی اقوام نے یہ دو بنائے، ہندو اقوام نے کروڑ ہا بنا لی، 32 کروڑ دیوتا ہندوؤں کے مشہور ہیں، ان کے معبود جو ہیں، ایک دو بھی نہیں، 32 کروڑ معبودان اقوام ہند کے، جب دو نہیں ہے تو 32 کروڑ کہاں سے آئے، یہ سب باطل عقیدے ہیں، کسی نے نہیں پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا، آریہ سماجی ہندوؤں میں سے اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے، تو آخر میں 3 معبود انہوں نے بھی مانا، روح، مادہ اور ایشور یعنی خدا، یہ 3 قدیم ہیں، روح کو بھی قدیم مان لیا، مادے کو بھی میٹر کو بھی قدیم مان لیا اور خدا کی ذات کو بھی، وہ تثلیث میں مبتلا ہو گئے نصارہ کی طرح، جیسا کہ باپ بیٹا روح القدس کی. آریہ سماجی مشرک ہیں، کافر ہیں، کیونکہ تین کا اعتقاد وہ رکھتے ہیں، تینوں کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں، قدیم ہے، مادہ بھی قدیم ہے، روح بھی قدیم ہے اور پرماتما بھی قدیم ہے، ایشور خدا بھی قدیم ہے. وہ بھی مشرک کے مشرک ہی رہے، 32 کروڑ سے نکل کر 3 میں پھنس گئے، توحید کا مقام نہیں پا سکے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہو، کسی نے پیدا نہیں کیا کوئی، سب چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی. جعل الظلمات والنور. پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ علویات سے لے کر سفلیات تک، عالم بالا سے عالم زیرین تک، ارض و سما اور تمام اراض اور جواہر کا خالق تو خدا ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. افسوس کا مقام ہے کہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں، کوئی مادے کو برابر ٹھہرا رہا ہے، کوئی نور و ظلمت کو برابر ٹھہرا رہا ہے، کوئی شجر و حجر کو، کوئی انسان کو، کوئی قبر کو، کوئی زندہ کو، کوئی مردہ کو خدا کے ساتھ اس کی صفات میں برابر ٹھہرا رہے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اب یہ سابی اقوام کا رد کہ یہاں سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والذي اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کیا اس نے ایک مدت، اور ایک مدت مقرر ہے اس کے پاس، پھر تم شک کرتے ہو. اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہاری ظاہری باتوں کو، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا. فسوف یاتیم، قریب آ جائے گی ان کے پاس امباؤ خبر اور حقیقت اس چیز کی جس کے ساتھ یہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے. اللہ کی حمد و ثنا، اس کا ذاتی نام اور اس کی صفات بھی اللہ نے ذکر فرمایا. اور عالم کبیر یعنی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، اندھیرے اور اجالے کو بنانے والا، یہ اللہ کی صفت بیان کی گئی. اور کفر کرنے والوں کا شکوہ کیا گیا کہ افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. چنانچہ مجوسی لوگ دنیا میں دو خالق مانتے ہیں، ایک یزدان جو نیکی اور خیر کا خالق تسلیم کیا جاتا ہے، اور دوسرا اہرمن جو بدی اور شر کا خالق مانتے ہیں. اور نور اور ظلمت کے ساتھ یہ لوگ ملقب ہوتے ہیں، ثنویہ کہلاتے ہیں. یہ خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانے والے اور آل ہند کے قدیم مشرک، بے شمار دیوی اور دیوتاؤں کو معبود بنانے والے، جن کے ہاں مشہور ہے کہ 32 کروڑ دیوتا ہیں ان کے، اور آل حدود میں سے آریہ سماجی وہ مادہ اور روح اور خدا کو تین کو وہ تسلیم کرتے ہیں، مادے کو بھی غیر مخلوق اور قدیم مانتے ہیں، روح کو بھی غیر مخلوق اور قدیم مانتے ہیں، اور تیسری خدا کی ذات ہوگی۔ تو یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہ ہو گئے کہ جنہوں نے اقانیم ثلاثہ کا اعتقاد رکھا اور وہ مشرک ہوئے، باپ بیٹا روح القدس۔ تو عیسائیوں کی طرح یہ بھی مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں نے اللہ تعالی کی طرف ایسی صفات کو منسوب کیا جو معمولی سے معمولی انسان کی طرف بھی اگر ان کو نسبت دی جائے تو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صفتیں خدا کی طرف یہودیوں نے منسوب کی۔ مشرکین عرب کا حال بھی ایسا ہی تھا کہ وہ انہوں نے بھی خدائی اختیارات مختلف ہستیوں میں تقسیم کر رکھے تھے، اور طرح طرح کے اور انواع اور اقسام کے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، اور شرک کرنے والے لوگ سمندروں کو بھی معبود مانتے ہیں، مٹی اور خاک کو بھی معبود تسلیم کرتے ہیں، زمین کو معبود مانتے ہیں، ہوا کو، سورج کو، سیاروں اور ستاروں کو، درختوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں اور حیوانات کی عبادت کرتے ہیں۔ قدیم مصر والے لوگ بلیوں کی عبادت کرتے تھے، گائے کی پرستش ہوتی تھی، انسانوں کی پرستش ہوتی تھی۔ یہ تمام انواع اور اقسام کے شرک لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ کہیں اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کیا جاتا ہے، کہیں استعانت غیر اللہ سے کی جاتی ہے، ما فوق الاسباب مدد خدا کے سوا کسی غیر سے کی جاتی ہے۔ یہ تمام قسم کے شرک موجود تھے لوگوں میں۔ کہیں صفات مختصہ خداوندی غیروں میں مانے جاتے ہیں، اور یونان اور روم کے مشرکین عقول عشرہ کو انہوں نے نکالا ہوا تھا، یہ عقول عشرہ بھی خدا کے شریک بنائے۔ خدا نے پہلی عقل کو بنایا، اس نے دوسری عقل کو اور ایک آسمان کو بنا ڈالا، اور اس نے آگے دوسرے آسمان کو بنا ڈالا اور دوسری عقل کو بنا ڈالا۔ اس طریقے سے عقول عشرہ 10 عقول ان کے ہاں یہ بھی معبود کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ خالق تسلیم کیا انہوں نے۔ الغرض کے شرک کی تمام اقسام لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ انسانوں کو معبود ماننے والے، قبروں کی پرستش کرنے والے، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والے۔ اسم الذین کفروا بربہم یعدلوا۔ افسوس ہے کہ خالق تو خدا ہی ہے ارض و سما کا اور ہر ذرے ذرے کا، لیکن کفر اور شرک کرنے والے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مشرکین کا ذکر ہو گیا۔ ملت حنیفیہ کو بگاڑنے والے یہود اور نصارہ ہوں، یا سابی ملت کے لوگ ہوں، مجوسی ہوں یا چینی مشرک ہوں، وہ بھی اسی قسم کے دیوی اور دیوتاؤں کے شرک میں مبتلا تھے۔ قدیم ہندوستانی مشرک بھی، جدید دور کے آریہ سماجی مشرک بھی، اور دوسرے جتنے بھی مخلوق پرست ہیں، وہ تمام کے تمام شرک کرنے والوں کا اللہ نے رد فرمایا اس ایک جملے کے اندر، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ صفت تو خدا کے اندر ہی پائی جاتی ہے، پیدا کرنے والی، ارض و سما کا موجد تو وہی ہے، لیکن یہ لوگ پھر خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں۔ کوئی اولاد تجویز کر رہا ہے، کوئی خدائی اختیار انسانوں میں مان رہے ہیں، کوئی مسیح علیہ السلام کو مختار مطلق اور حاجت روا اور شفیع مختار مان رہے ہیں، کوئی کسی سے خدا تعالیٰ کی نسبت خاصہ کو منسوب کرتا ہے، کوئی کسی شکل میں عبادت کرتا ہے، کوئی نظر و نیاز کی شکل میں، کوئی رکوع اور سجود کی شکل میں، کوئی تعظیم کی شکل میں، یہ تمام اشکال ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون کے اندر سب کا یہ اللہ نے رد فرمایا ہے. اور یہاں تک عالم کبیر کا ذکر تھا، خلق السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، یہ تمام جملے قرآن میں اللہ نے استعمال کیے. فاطر بھی وہی ہے، بدیع نئی ایجاد کرنے والا، کائنات کا کوئی نمونہ پہلے ماڈل موجود نہیں تھا، بغیر نمونے کے، بغیر مادے اور آلے اور واسطے کے خدا نے تمام کائنات کو پیدا کیا. اور اب عالم صغیر کا ذکر ہے، جیسا کہ یہ مجموعی کائنات ایک عالم کبیر ہے اور انسان یہ عالم صغیر کہلاتا ہے، اس کے اندر بھی اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام عالمی خواص رکھے ہیں. جو باہر کی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب انسان کے اندر اللہ نے پیدا کر دی. تو اب انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، یعنی عالم صغیر کا ذکر ہو رہا تھا. انسان عالم صغیر ہے، اس کی پیدائش کو دیکھو کہ اللہ نے کیسی اپنی قدرت کاملہ سے اس کو بنایا. هو الذی خلقکم من طین، خدا کی ذات تو وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تین مٹی گارا گارس پیدا کیا. ابتدائی انسان بالکل گارے سے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، تمام سطح ارض کی مٹی سے خدا نے آدم علیہ السلام کا وجود مبارک بنایا تھا. اور تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، حکیم ترمذی اور ابن عدی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو درجہ دوم کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم جابیاتی مٹی سے بنایا اور جنت کے پانی سے اس کو گوندا. یہ الفاظ آتے ہیں، پانی جنت کا استعمال کیا گیا تھا، وہ مٹی جابیا کی تھی. جابیا تو شام میں ایک جگہ بھی ہے، جیسا جولان ہے، جولان کی پہاڑی آج پہلے شامیوں کے پاس سے بھی اسرائیلیوں نے دبائی ہوئی ہے، جھگڑا چل رہا ہو، یہ جولان کی پہاڑی ہے. اسی طرح جابیا ایک مقام ہے شام کے اندر. تو ویسے جبا جو ہے، جبا پست جگہ کو کہتے ہیں، جہاں پر گارا ہوتا ہے اور مٹی ہوتی ہے اور پانی جمع ہو جاتا ہے، یہاں وہی معنی مراد ہے. جبا زمین کی پست جگہوں سے بھی آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کے لیے مٹی لی گئی، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے، پست جگہ سے بھی، اور تمام سطح ارض سے، کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ایسا رہنے دیا جہاں سے ان کے جسم کو بنانے کے لیے مٹی نہ لی گئی ہو، گڑوں سے بھی لی گئی ہے. اور اس کو جنت کے پانی سے گوندا گیا اور ڈھانچہ بنایا گیا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کی اولاد بھی مختلف آئی ہے، شکل صورت بھی، رنگت بھی اور اخلاق بھی مختلف ہیں. مٹی کسی جگہ کی سیاہ ہوتی ہے، کسی جگہ کی سفید سرخ ہوتی ہے، کسی جگہ کی چکنی ہوتی ہے، کسی جگہ کی ریت والی ہوتی ہے. وہ تمام مٹی کے اثرات نسل انسان میں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں. کھردرے اخلاق والا، نرم اخلاق والا، خبیث، طیب، یہ تمام وہ اثر ہے جو مٹی کے اندر ابتدا سے آیا ہے.